مجھ کو مدینے میں آئے، موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان قدموں پہ نکلے نبی کے، نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنائے۔